मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरा पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुषिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो 46 नंबर जो सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे और इस पर हमने सब कुछ बतला दिया था। अंतिम में केवल जो सिद्धांत कौमुदी में जो एक वाक्य है इहोक्तार्थत्वात् विभक्तिः अप्राप्तो वचनम्, इस पर हमें जो है कुछ बताना है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रश्न ये है, जैसे एक दौ बहब इत्यादि जो वचनम संख्या एक दौ बहब इत्यादि जो इसका उदाहरण दिए हैं, वचन का जो उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वचन ग्रहणम किम, ये जो वचन ग्रहणम किम प्रतकृत यदि क्रिया जाएगा, जो कि काच का वृत्तिकार ने कहा कि वचन ग्रहणम किम, तो इसमें काशकाकार कहते हैं कि एकत्वादिषु उक्तेषु अपि यथा स्यात् एकः द्वौ बहवः। बोल रहे हैं कि भाई वचन ग्रहण क्यों किया है, तो बोलते हैं वचन ग्रहण इसलिए किया है कि एकत्व आदि जो उक्त अर्थ हैं, एकत्व द्वित्व इत्यादि अर्थों के उक्त होने पर प्रथमा हो सके, माने उक्तेषु एकत्वादिषु अपि कहे हुए जो एकत्वादि है उनमें भी प्रथमा विभक्ति इत्यादि हो सके, प्रथमा विभक्ति हो सके, इसीलिए यहाँ पर जो है वचन ग्रहण किया। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ? जो काशकाकार कह रहा है कि एकत्वादिषु उक्तेषु अपि यथा स्यात्, एकः द्वौ बहवः, ये तीनों जो है वचन मात्र का उदाहरण यहां पर दिया है। तो आपने जो प्रातिक प्रातिपदिकार्थ की व्याख्या आपने पढ़ी थी, हमने सिद्धांत कौन में जो पिछले पाठ में जो पढ़ाया था कि प्रातिपदिक किसे कहते हैं, तो प्रातिपदिक का अर्थ हमने आपको बताया था कि नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ, माने प्रातिपदिकार्थ वो है जो नियमेन उपस्थिति करता हो किसी भी चीज को। तो उसका नाम प्रातिपदिकार्थ है। तो भाई एकह कहने से, जब हम एकह कह रहे हैं तो इस एकह शब्द के द्वारा एकत्व की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है। जैसे हम रामह शब्द कहे तो रामह शब्द के द्वारा वह निश्चित रूप से पुंस की उपस्थिति होती है, पुरुष की उपस्थिति होती है, इसलिए वह राम शब्द प्रातिपदिक है। वो राम जो पुंस जो है पुमलिंग है वह प्रातिपदिक का अर्थ है। ऐसे ही यहां पर यह है कि एकत्व, एक शब्द जो के द्वारा एकत्व की उपस्थिति निश्चित रूप से होती है। दो जो हम शब्द कहे द्वौ, तो द्वौ शब्द के द्वारा द्वित्व की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है। और जब बहवा कहे तो बहवा शब्द के द्वारा बहुत्व की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है। तो नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार था, अर्थात नियमेन जिसकी उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, उसको वह प्रातिपदिक का अर्थ है। तो इसके आधार पर तो इस सूत्र में जो प्रातिपदिक प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ जो कहा तो इसी से ही यहां पर एक शब्द से सु, द्वि शब्द से औ, बहु शब्द से जस, मतलब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर वचन ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, वचन ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, क्यों वचन ग्रहण किया? तो ये वचन ग्रहण व्यर्थ हो गया। तो व्यर्थ होकर के फिर वह बता रहा है, पहले व्यर्थ किया कि वचन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रकृत जो एक द्वि बहु इत्यादि जो है, तो एक शब्द के द्वारा, एक जो शब्द है, द्वि जो शब्द है, बहु जो शब्द है, इसके द्वारा, एक शब्द के द्वारा एकत्व को कह दिया गया, द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व को कह दिया गया, बहु शब्द के द्वारा बहुत्व को कह दिया गया। तो जब एक शब्द के द्वारा एकत्व को कह दिया, एकत्व संख्या को कह दिया है, दो शब्द के द्वारा, द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व संख्या को कह दिया है, बहु शब्द के द्वारा बहुत्व संख्या को कह दिया है, तो इसको एकत्व द्वित्व बहुत्व को कहे जाने के कारण, अभित माने कहे जाने के कारण जो है, कह दिए जाने के कारण जो है, उक्तार्था नाम अप्रयोग, उक्त जो अर्थ है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनभिहित में, इसमें अनभिहित का अधिकार चल रहा है। अनभिहित जो प्रातिपदिकार्थ होगा, अनभेत जो प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्र परिमाण मात्र तो अनभेते का अधिकार है, तो इसलिए यहां पर जब एक शब्द से एकत्व अभित है, एक शब्द से एकत्व अभित है, द्वि शब्द से द्वित्व अभित है, बहु शब्द से बहुत्व अभित है, तो अनभित में जैसे अनभित कर्म द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसे ही अनभित प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। अनभित प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी, जबकि यहां पर अनभित नहीं है, अभित है, क्योंकि यहां पर एक शब्द एकत्व को कह दिया है। तो एक शब्द जब एकत्व को कह दिया तो अभित हो गया ये, माने ये जैसे वहां पर हम जो कहते हैं रामः गृहं गच्छति, तो रामः गृहं गच्छति, तो वहां पर गच्छति क्रिया के द्वारा रामः को कहा जा रहा है, तो गृहं अनभिहित है। आपने आपको पीछे भी बताया हूं कि भाई जो अभित और अनभित जो कहेंगे तो किससे अनभिहित होना चाहिए, तो तिंग कृत तद्धित और समास। तिंग कृत आपको जो पहला सूत्र यदि आपको याद होगा तो हमने पहले ही सूत्र जो है अनभिहिते जो सूत्र है उस अनभिहिते सूत्र में हमने आपको बताया था कि भाई किससे अनभिहित, किससे अनभिहित, तो हमने बताया था कि तिंग कृत तद्धित समास केन अनभिहिते, तो तिंग कृत तद्धित समास ही, तिंग के द्वारा अनभिहित होना चाहिए, कृत के द्वारा, तिंगंत कृदंत तद्धितांत और समास, इसके द्वारा जो अनभिहित होगा उस अनभिहित में प्रथमा विभक्ति होगी, सॉरी उस अनभिहित में प्रथमा इत्यादि सभी विभक्ति होगी। तो जैसे कटम करुति में द्वितीय, अनभिहित में तिंगंत के द्वारा अभित हो गया ये, तो यहां पर जो है सामान्य रूप से बता दिया कि तिंग तद्धित समास का परिसंख्यान करने की बात है, परंतु तो महाभाष आप जब पढ़ेंगे तो उसका खंडन कर दिया गया हुआ है, खंडित है। तो यहां पर सामान्य रूप से अनभित, तो यहां पर एकत्व एक जो संख्या है, तो एकत्व एक संख्या के द्वारा जो है, एक शब्द के द्वारा जो है एकत्व संख्या अभित है, तो अनभित नहीं है। तो एकत्व शब्द के द्वारा एक संख्या अभित है, अनभित नहीं है, इसलिए यहां पर अनभित में प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी से अनभिते पर ही उक्तार्थनाम, इसी चीज को ध्यान में रख करके वार्तिकार ने कहा कि उक्तार्थनाम प्रयोग, उक्त जो अर्थ है, उक्त जो अर्थ है उसका प्रयोग नहीं होता है, उक्त अर्थ। तो यहां पर एक शब्द के द्वारा, एक शब्द के द्वारा अर्थ उक्त हो गया एकत्व, द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व, त्रि शब्द का तृत्व इत्यादि, बहु शब्द बहुत्व इत्यादि है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अनभिहिते का जो अधिकार चल रहा है, तो इसीलिए इनमें जो है एक शब्द से प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जबकि प्राप्त कराना है, इसलिए वचन कर दिया कि वचन मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, तो संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर उवचन शब्द का ग्रहण किया। इसी बात को यहाँ पर सिद्धांत कौमदी कह रहा कि यह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्तौ, बोलते हैं यहाँ उक्तार्थ उक्तार्थ होने के कारण विभक्ति की प्राप्ति नहीं है, विभक्ति की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द के द्वारा एकत्व अर्थ उक्त है, तो उक्त होने के कारण यहाँ पर उक्तार्थत्वात् विभक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अनभित में ही प्रयोग होगा, अभित में नहीं होगा। तो यहाँ पर एकत्व के द्वारा जब अभित है तो इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ दिया। इसलिए कहते हैं यह उक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्त वचनम, यहाँ उक्त अर्थ होने के कारण एक शब्द के द्वारा एकत्व को कहने के कारण, द्वि शब्द के द्वारा द्वित्व को कहने के कारण, बहु शब्द के द्वारा बहुत्व को कहने के कारण यहाँ पर विभक्ति की प्राप्ति नहीं है, अनभित के जो अधिकार आ रहा है, या वार्तिक उक्तार्थ न प्रयोग। इसी बात को यहाँ पर बाल मर्मकार खोल रहा है। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ननु एको द्वौ बहवः इत्यत्र एकत्व द्वित्व बहुत्वानां नियमेन उपस्थित्या प्रातिपदिकार्थे इत्येव सिद्धे वचन ग्रहणं व्यर्थम्। बोले क्यों जी, ये जो है एक दो और बहुत, यहाँ एक द्वौ बहवः, यहाँ जो है एकत्व द्वित्व बहुत संख्या का नियमेन उपस्थिति होती है, सिर्फ नियमेन उपस्थिति होने के कारण प्रातिपदिकार्थे इतने से ही सिद्ध है, तो इसलिए वचन ग्रहण व्यर्थ है। तो व्यर्थ करके ये कह रहा है कि यह अर्थात प्रकृति भी ही एव एकत्वादी नाम उक्तत्वात्, माने प्रकृति माने एक द्वौ और बहु, इन प्रकृति के द्वारा ही एकत्व इत्यादि के उक्त होने के कारण उक्तार्था नाम अप्रयोग इति न्यायेन, उक्त अर्थों का प्रयोग नहीं होता है, जब उक्त अर्थ हो गया तो इसलिए उक्त अर्थ होने के कारण फिर यहाँ पर उसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति उत्पत्ति नहीं होगी, इस न्याय से प्रथमा विभक्ति की अप्राप्ति होने पर में तदर्थम वचन ग्रहणम इत्यर्थ, उसके लिए यहाँ पर वचन ग्रहण किया है। समझ गया जी? अच्छा, एक और चीज है, प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो वचन शब्द है, वचन शब्द जो है पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, संख्या मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि श्रीमान जी ये बताइए, लिंग मात्रा के आधिक्य और परिमाण मात्रा के आधिक्य में जैसे कहा है प्रथम व्यक्ति होती है, इसी के समान संख्या मात्राधिक्य ऐसा क्यों नहीं व्याख्या किया गया? वो जो है मूल जो सिद्धांत कौमदीकार ने यहाँ पर जो व्याख्या किया है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्राद्याधिक्य संख्या मात्रे च, तो संख्या मात्रे च अलग से क्यों कहा? आदि शब्द में यहाँ पर लिंग मात्राधिक्य और संख्या मात्राधिक्य, तो जैसे लिंग मात्राधिक्य कहते हैं, जैसे परिमाण मात्राधिक्य कहते हैं, ऐसे ही संख्या मात्राधिक्य ऐसा क्यों नहीं कहते, ऐसी व्याख्या क्यों नहीं की है? तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ये करेंगे न चल लिंग मात्राधिक्य परिमाण मात्राधिक्य इतिवत संख्या मात्राधिक्य इति कुतो न व्याख्यातम इति वाच्यम न च वाच्यम, न च का उसके साथ हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलते केवल लिंग परिमाण यो क्वापि उपस्थिति अभावेना, इसलिए नहीं कह सकते कि केवल लिंग या केवल परिमाण की कहीं पर भी उपस्थिति नहीं होती है। केवल लिंग की उपस्थिति नहीं हो सकती, केवल परिमाण की उपस्थिति नहीं हो सकती, इसलिए करेंगे केवल लिंग परिमाण यो क्वापि उपस्थिति अभावेना, कहीं पर भी स्थिति के अभाव होने से, तथा व्याख्याने अपि और व्याख्यान में भी एक द्वि बहुत शब्देशु एकत्व द्वित्व बहुत्वानाम केवलाम नियतोपस्थिति सत्वेन, और जब व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान में भी जो कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार था, तो बोलते व्याख्यान में भी जब व्याख्यान करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तभी एक द्वि बहु शब्दों में जो है एकत्व द्वित्व बहुत केवलों की नियमित उपस्थिति होने के कारण संख्या मात्र इत्येव व्याख्यातुम उचितत्वात्, संख्या मात्र में यही व्याख्यान करना उचित है। अतएव भाष्ये वचन ग्रहणां से एकौ द्वौ बहवः इति उदाहरितम्, इसलिए कह रहे हैं कि महाभाष्य में जो है यहाँ पर वचन ग्रहण में जो है वचन अंश में जो है एक दो बहव ये उदाहरण दिए कि भाई यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि संख्या मात्राधिक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो नियम है ना, उसकी प्रातिपदिकार्थ में उपस्थिति हो जाती है, तो फिर यहाँ पर ये जो नियम है प्रातिपदिकार्थ में उपस्थित हो जाती है, तो फिर यहाँ पर क्यों वचन कहा, तो उसका उत्तर ही देंगे यह उक्तार्थत्वात्, यहाँ पर एक दो इत्यादि के द्वारा जो है एकत्व इत्यादि का अर्थ उक्त होने के कारण अनभिहित है, अनभिहित में प्रथम व्यक्ति होती है, जबकि ये अभिहित हो गया, एक के द्वारा एकत्व तो अभिहित हो गया, इसलिए एक शब्द से प्रथम व्यक्ति की प्राप्ति नहीं थी, तो यहाँ पर वचन कह दिया, तो वचन मात्र में प्रथम व्यक्ति होती है, संख्या मात्र में प्रथम व्यक्ति होती है, तो यहाँ पर संख्या मात्र में प्रथम व्यक्ति कर दिया। यदि नहीं करते, नहीं यहाँ पर ये करते, तो अनभिहिते के कारण यहाँ पर प्रथम व्यक्ति नहीं होती। सभी को समझ में आ गया जी? रोहन जी समझे? स्वाति जी, वसुधा जी, सभी को समझ में आया? बाल बोध जी, सभी को समझ में आया? चलिए जी, अब आगे है, तो परिमाण मात्र में द्रोण खारी आडकम, वचन मात्र में एक दो वह वह, ये उदाहरण दिया। अब है संबोधने च, संबोधने च अकारांत अकारांत नपुंसक लिंग संबोधन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च जो है अव्यय पद है, ऊपर से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही, तो क्या हो गया संबोधने च प्रथमा भवति, ये हो गया संबोधने च, च माने अपि, च का अर्थ यहाँ पर अपि, तो संबोधने अपि प्रथमा विभक्तिर्भवति, ये अर्थ हुआ संबोधने च प्रथम व्यक्तिर्भवति माने संबोधने अपि प्रथम व्यक्ति, जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होती है, इसी तरीके से संबोधन में भी प्रथम व्यक्ति हो जाएगी, ये इसका अर्थ हुआ कि संबोधने च अर्थात संबोधने अपि प्रथमा विभक्तिर्भवति। तो यहाँ पर संबोधन में प्रथम व्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो है पहले का जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथम व्यक्ति का विधान किया गया है, किया है, और यहाँ जो है हे देवदत्त, संबोधन में प्रथमा होती है। अब उसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अलग से सूत्र क्यों बनाना पड़ा, वो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नहीं हो सकता है क्या? तो इसी पर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हे देवदत्त, हे देवदत्त, हे देवदत्ता, ये है उदाहरण। तो यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से जो प्रथमा विधान किया गया है उससे यहां पर प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। हे देवदत्त में ये प्रथमा विभक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त संबोधन अर्थ है। प्रातिपदिकार्थ से अधिक संबोधन अर्थ भी मिश्रित है इसमें, जबकि वहां पर कहा है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र यहां नहीं रहा हे देवदत्त, यहां पर प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ संबोधन अधिक हो गया। मात्र प्रातिपदिकार्थ नहीं है, यहां पर प्रातिपदिकार्थ के साथ अधिक संबोधन हो गया, इसलिए पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी तो अलग से संबोधने च बनाना पड़ा। समझ गया जी? सभी को समझ में आ गया? अब आगे सामंत्रितम, पूर्व सूत्र में प्राप्त नहीं था इसलिए ये संबोधन हो गया, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा, ये कह रहा हूँ। पीछे सूत्र से क्यों नहीं प्राप्त, पिछले वाला सूत्र का क्या अर्थ है? नहीं, यही अर्थ नहीं है, मात्र शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र का मतलब क्या हुआ? मात्र का मतलब क्या होता है? केवल उसी में, केवल प्रातिपदिकार्थ में। तो प्रातिपदिकार्थ का तो है नियमेन नियता उपस्थिति का प्राति, नियता उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था। निश्चित रूप से जिस शब्द को कहने से जिस अर्थ की निश्चित रूप से उपस्थिति होती है, तो यहाँ पर जब हम हे देवदत्त कहते हैं तो देवदत्त कहने से क्या निश्चित रूप से केवल मात्र मने पुंस की मने पुरुषत्व की उपस्थिति होती है, पुंस की उपस्थिति होती है? प्रातिपदिक के जो पांच अर्थ हैं, उसमें से वह कोई भी देवदत्त पुरुष है तो हे देवदत्त हमने कहा, तो क्या नियमेन यहाँ पर उपस्थिति होती है केवल ये? क्योंकि वहां पर पुंस तो है ही, परंतु पुंस के अतिरिक्त जो है संबोधन भी है हे देवदत्त में। हमने कहा कि हे बालबोध, तो हे बालबोध, तो बालबोध जो है, बालबोध शब्द का अर्थ क्या है? वह पुरुष है। तो हे बालबोध जब कहेंगे तो वह बालबोध शब्द पुरुषत्व को बताते हुए, पुंस्त को बताते हुए, पुमलिंगत्व को बताते हुए, उसके अतिरिक्त संबोधन को भी बता रहा है। तो केवल प्रातिपदिकार्थ नहीं हुआ, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त संबोधन भी हो गया, इसलिए प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा नहीं होगी, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ मात्र नहीं रहा ना, केवल प्रातिपदिकार्थ नहीं रहा ना, प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त संबोधन भी हो गया ना। समझ में आया? हाँ, इसीलिए संबोधने च सूत्र बनाना पड़ा, इसलिए करके संबोधने च प्रथमा व्यक्ति भवती, संबोधन में संबोधने अपनी प्रथम व्यक्ति होती, संबोधन में ही प्रथम व्यक्ति होती है। आगे है सामंत्रितम, सा जो है सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, आमंत्रितम अकारांत नपुंसक लिंग आमंत्रित शब्द प्रथमा एक वचन है। तो सा माने सा प्रथमा, तो कौन सा? तो संबोधने, संबोधने की भी अनुमति आ रही है इसमें, तो हो गया वह प्रथमा आमंत्रित है। तो वह प्रथमा कौन, संबोधने या चौया प्रथमा, ये हो गया संबोधने या प्रथमा। सामंत्रितम हुआ कि संबोधने, सा माने संबोधने या प्रथमा, सा आमंत्रितम भवती, आमंत्रित संजिकम भवती। तो संबोधे या प्रथमा माने संबोधन, संबोधने या प्रथमांतम, प्रथमा तदंतम शब्द रूपम, क्योंकि तदंत को लेना है तो अर्थ हो जाएगा संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संजकम भवती। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है वह प्रथमा विभक्ति अंतावयव है जिस पूरे शब्द समूह का, उस पूरे शब्द समूह का नाम आमंत्रित। इसलिए हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, हे देवदत्त, हे देवदत्ता, इसका नाम आमंत्रित भी है। एक वचनम संबुद्धि, यहां आमंत्रित होने से क्या लाभ हुआ, जैसे अग्नि उदाहरण दिया है, अग्नि तो आमंत्रित से जो एक अष्टाध्याय का सूत्र है 6.1.1.92 वो कहता है आमंत्रित से च आमंत्रित हे अग्नि, हमने कहा तो आमंत्रित जो संजक है जिसकी आमंत्रित संज्ञा हुई है, जिसकी आमंत्रित संज्ञा हुई है उसका आदि उदात्त होता है। आमंत्रितस्य च आदि उदात्त भवति, आमंत्रित संजक का आदि उदात्त होता है। तो हे अग्नि, अग्नि जो है आमंत्रित है इसलिए उसका आदि उदात्त हुआ, माने अ हो गया उदात्त अग्नि में और शेष जो है अनुदात्त हो गया, और फिर अनुदात्त होने से उदात्त अनुदात्त से स्वर उदात्त स्वर उदात्त स्वरित होता है, इसलिए अ हो गया उदात्त और ने में ए हो गया स्वरित। समझ गया जी, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम अकारांत नपुंसक लिंग, एक वचन शब्द प्रथमांत एक वचन है, संबुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग, संबुद्धि शब्द प्रथमांत एक वचन है, अनुवृत्ति प्रथमा के अनुवृत्ति आर्य प्रातिपदिका स्त्रीलिंग परिमा वचन प्राप्त प्रथमा से प्रथमा और सामंत्रित से आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है। तो संबोधन में जो प्रथमांत उसके आमंत्रित संज्ञा, इसलिए हे राम, राम रामा इत्यादि जो है आमंत्रित हो जाएगा। अब एक वचन तो इसमें जो है आमंत्रितम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ हो गया कि आमंत्रितस्य, आमंत्रितस्य प्रथमाया, आमंत्रितस्य प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि भवति, माने आमंत्रित नाम वाले संज्ञा वाले जो प्रथमा विभक्ति है उसके एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है, इसलिए हो जाएगा आमंत्रितस्य प्रथमाया यद एक वचनम तत् संबुद्धि संज्ञकम भवति, आमंत्रित प्रथमा विभक्ति यद एक वचनम तत्सम्बुद्धि संज्ञकम भवति। ये प्रथमावृत्ति में कहा कि आमंत्रित संजक जो है जिसकी हमने आमंत्रित संज्ञा की है, तो आमंत्रित संजक की जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, आमंत्रित संजक प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। अग्ने वायो, हे अग्ने, हे वायो, ये सब जो है संबुद्धि संज्ञा हुई, और संबुद्धि संज्ञा होने से अग्ने के आगे जो सु आया उस सु का इंग ह्रस्वांत संबुद्धि से जो है लुक हो गया, इंग ह्रस्वांत जो शब्द है उससे आगे सुप का लुक होता है, यदि वह संबुद्धि का हो इंद्र स्वाद समुद्धे। तो लोप हो गया है और अग्नि वायु देवदत्त इत्यादि बन गया। अब आगे षष्ठी विभक्ति का प्रकरण है। षष्ठी शेषे षष्ठी इकारांत स्लिंग षष्ठी शब्द प्रसारणते एक वचन है। शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अर्थ क्या हो गया जी? शेषे उक्तात अन्य शेष, ऊपर जो कहा है उससे उक्त कहे हुए से अन्य जो है वह शेष है। शेषे षष्ठी विभक्ति होती, शेष बने कर्मादीनी कारकानी प्रातिपदिकार्थस्थ यत्र न विवक्षन्ते शेष। शेष किसका नाम है जी? शेष का नाम है कर्म इत्यादि जो कारक हैं और जो प्रातिपदिकार्थ है वो जहां पर नहीं कहे गए हैं या जहां पर विवक्षित नहीं हो वह शेष होता है। अर्थात जो कर्म को कह दिया, करण को कह दिया, संप्रदान को कह दिया, अपादान को कह दिया, अधिकरण को कह दिया, संबोधन को भी पीछे कह दिया है। तो अब बचा क्या? जो बच गया उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। तो कौन बच गया? वह षष्ठी विभक्ति बच गई है, इसलिए षष्ठी विभक्ति वाला हो गया। तो शेषे षष्ठी भवती, तो शेषस्तु संबंध, संबंध बच गया था। शेषस्तु संबंध तो शेषे अर्थात संबोधने कार के षष्ठी विभक्ति भवती। उदाहरण के लिए जैसे राज्य पुरुष कार्पासस्य वस्त्रम वृक्षस्य शाखा, राज्य पुरुष राजा जो है, यहाँ जो पुरुष जो है राजा का अपना है, स्व है, और राजा जो है पुरुष का स्वामी है। तो इसलिए प्रकृत जो सूत्र है षष्ठी शेषे, ये जो प्रकृत जो सूत्र है, इस सूत्र से स्व स्वामी राज्य हो गया स्व, सॉरी पुरुष हो गया स्व राज्य, राजन हो गया स्वामी। तो यहां पर स्व स्वामी संबंध, स्व स्वामी संबंध अर्थ में यहां पर राजन सबसे षष्ठी विभक्ति हुई है या होगी। राज्य पुरुष जो है शेष षष्ठी विभक्ति होती, शेष बने शेषस्तु संबंध, इसलिए संबंधे षष्ठी विभक्ति होती, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो कार्पासस्य वस्त्रम वृक्षस्य शाखा, इन सब का वैसे ही इसमें कोई विशेष नहीं है। शेषस्तु संबंध ये याद रखिएगा, शेष का मतलब होता है संबंध। तो इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, फिर कल पढ़ाएंगे। इसमें कोई शंका हो तो पूछिए। बालबोध जी कोई शंका है? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।